الرحمن الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر بابرکت آئے او اللہ جن جے حق قدرت میں سموری بادشاہی آئے این وہ ہر شے تے قادر آئے الذی خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وہی آئے جے موت ای زندگی کے پیدا کیو ان لائے کہ تواں کے آزمائے کہ تواں ما ودیق سونا عمل کیر کرے تھے این وہی غالب بخشیندڑ آئے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وہی آئے جے ست آسمان طبقہ کرے پیدا کیا اے دسدڑ چھا توں رحمان جی مخلوق میں او تفاوت دسی تو اوئے توں آسمان دا اک کھنی دس چھا تو کے ان میں تاثیر دسن میں اچے تھی ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ان کا پوئے توں بے دفعے اک کھنی دس تتوڑا تنجی نظر ناکام تھی موٹنی ایہا ایب دسن تھا خالی ہوں دی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اے بے شک تحقیق اساں ہیٹھے آسمان کے تارن سا سنگاریو آئے اے اساں انہن کے شیطانن لائے باہ جو شولو بنایو اے اساں انہن لائے جہنم جو عذاب تیار کیو آئے وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اے جن مان پانجے رب جو انکار کیو انہن لائے جہنم جو عذاب آئے اے یا تمام خراب موٹن جایا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور جے وقت یہ جہنم میں اچھلایا ویندا تو یہ ان میں خراب آواز بدھندا یا جہنم تہکندڑ ہوندی تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير گھنی کاوڑ جے کرے یا پھاٹن جے قریب ہوندی جڑے ان میں او ٹولو پچھلایو ویندو تو انہن کھاں جہنم جو داروغو کاوڑ ماں پچھدو تو چھا تاں وٹ کو پیغمبر نہ آیو قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير اوے چوندا ها بے شک اساں وٹ پیغمبر آیا او اساں انہن کے نہ منیو اساں چيو اللہ کاشے نہ نازل کئی آہے نہ ہوا تمہاں جہنمی مگر وڈی گمراہی میں وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر آئیں یہ چوندہ کاش جے کرے اسی بدوں ہا یا سمجھوں ہا اساں اجدی جہنم ان ماں نہ ہجوں ہا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر او اوے پنجا قیل گناہ منیدہ کوئی جہنمی اللہ تعالیٰ جی رحمت کھاں پرے ہندہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر بے شک جے کے مانو انڈ تھے پنجے رب کھاں خوف کن تھا انہاں لائے بخشش ہیں وڈو اجر آئے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تمام پنجی گال آستے چو یا وڑے سر چو بے شک اوہو سینن جو راز جاندڑ آئے ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شاء هو مخلوق جو احوال نٿو ڄاڻي جي پيدا ڪيو ۽ اهو ئي لطف ڪندڙ خبردار آهي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی خالق آهي جنهن توهان جي زراعت ۽ هلڻ وغيره لاءِ زمين کي نرم بنايو، پوءِ توهان ان جي رستن تي هلو ۽ سندس ڏنل رزق مان کائو ۽ ان ئي ڏانهن اٿڻو آهي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شا تواں ان رب کان بے خوف آيو جن جي بادشاهي آسمان ۾ آهي، جو اهو تواں کي زمين ۾ گهرائي ڇڏي، پوءِ اها ان وقت ڏڪي ٿي. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. شا توهان بے خوف آيو ان رب کان جن جي حکومت آسمان ۾ آهي، جو اهو توهان تي آسمان مان پٿر وسائي، پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته منهنجو عذاب كهڙي طرح آهي. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. اي بيشڪ تحقيق انن کان اڳين ماڻهن به انڪار ڪيو، هو ڪهڙي طرح منهنجو انڪار ٿيو. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. چا اوهي انن پکين کي نٿا ڏسن جيڪي انن جي مٿان پر کولي ۽ پر بند ڪري اڏامن ٿا، نٿو سنڀالي انن کي مگر رحمان، بيشڪ اهو هر شيء کي ڏسندڙ آهي. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. يا توهان جو هو ڪهڙو لشڪر آهي جيڪو رحمان کان سواءِ توهان جي مدد ڪري؟ ناهن کافر مگر غرور ۾. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يا توهان جو هو ڪهڙو آهي جيڪو توهان کي رزق ڏي؟ جيڪر رحمان توهان جو رزق بند ڪري، بلڪ اهي سرکشي ۽ حق کان پري ٿيڻ تي ثابت قدم آهن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ڇا پوءِ اهو ماڻهو جيڪو منهن بر هلي ٿو اهو وڌيڪ هدايت يافتہ آهي، يا اهو ماڻهو جيڪو سڌي رستي تي سنو سڌو هلي ٿو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى هو آهي جن تمام کي پیدا ڪيو ۽ جن تمام لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون پیدا ڪيون، ٿورڙا اهي آهن جيڪي تمام مان شڪر ڪن ٿا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى هو آهي جي تمام کي زمين ۾ پکيڙيو ۽ تمام کي ان ڏانهن گڏ ڪيو ويندو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ۽ يي کافر مؤمنن کي چون ٿا ته هي وعدو قیامت جو کڏهن پورو ٿيندو جيڪڏهن توهان سچا آهيو؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. رسول عربي توهان فرمايو اهو علم الله تعالى وٽ آهي ۽ آئون ته فقط صاف ڏيارين ٿا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون او جڏهن هوءِ ان عذاب کي پان وٽ قريب ڏسندا ته کافرن جا منهن خراب ۽ ڪارا ٿي ويندا ۽ انهن کي چيو ويندو ته هي اهو عذاب آهي جيڪو توهان گهرندا هئا قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم رسول عربي توهان فرمايو مونکي يا ڳال ٻڌايو ته جيڪڏهن الله تعالى بالفرض مونکي ۽ منهنجي ساٿين کي هلاك ڪري يا اسان تي رحم ڪري پوءِ کافرن کي دردناڪ عذاب کان ڪير بچائيندو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين رسول عربي توهان فرمايو هو رحمان آهي جن تي اسان ايمان آندو اسان ان تي توكل ڪئي ۽ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته صاف گمراهي ۾ ڪير آهي قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين رسول عربي توهان فرمايو توهان مونکي ٻڌايو جيڪر اهو توهان جو پاڻي نهايت هيٺ ڪري ڇڏي ڪير آهي جيڪو توهان کي چشمي وارو پاڻي آڻي ڏي